для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Проклятье огнестрельной зброї, хто с холодной маневровал хоть раз, то и больш высокородной палічыць сечу, сталь на сталь отбой замашка, при удачы ж из руки соперника не тяжко меч выбить, это знак не добивать сурово, а у ёй на спуск натиснешь искра и готова. Тишь я намервался утякать, коли ты с ганка зложился стрелить у мяне. Эх ты, мапанка, чаму ж ты там за бодвух выстрелов промазал? Я ж на виду тебе стоял, як слуп гервазы. Чакал и думал я ахвяроприношенне. Не дочакался. Мо за грех не ўсё мучэнне паспеў прыняць. Замоўк, дыханне не ставала. Герваз панура бліснуўшы пачаў памалу. Бог сведка, я хацеў пацэліць як найлепей, ды схібіў. Пан мой стольнік спачываю ў склепе, але пасля якія беды і нягоды валіцца пачалі на гэтыя двароды, і іх, і ваш. А што было віной? Той самы твой тройчы кляты вераломны стрэл з-пад брамы. Ды хоць і учора ў бітве. Рускія ж цалялі ў графа перш, яго на мушцы ўжо трымалі і зрэзалі б стручка з гарэшкавага роду, хоць і папрасніця ўсё-ткі для заводу. Ты перш яго закрыў сабой, мяне ж у плечы штурхануў, што я адразу ўпаў, і не знявечыў абодвух нас маскаль, страляўшы з-за паркана. Калі ты ксёндз, бо на табе ж яго сутана, то ўжо сцізорык мой прысуд над служкам Божым, каб і хацеў, а выканаць ніяк не зможа. Лічы, што квіты мы, што злобу час сцірае, а за грахі твае хай Бог цябе карае. Аж Яцак пасвятлеў твары і памкнуўся падаць руку, але рубак адхіснуўся. Мая шляхетнасць мне прыняць не дазваляе руку забойцы, і тым больш, што помста тая была не па матывах про публіка бона. Ксёндз на вачах бляднеў і ўжо бездапаможна ўпаў на падушку ў галавах і стаў трывожна ў суддзі пытацца, ці паслалі паплябана. Шапнуў Гервазу: «Напрамілы Бог вас, пана, прашу застацца. Я закончу ўсё прызнанне, пакуль жыву, а жыць не больш як да світання». «Ды што ты, брат?» Суддзя не скрыў свайго сумнення. «Я бачыў цябе няцяжкае раненне. Навошта ж ноч а поўнач выклікаць плябана? Мо перавязка з'ехала і зноў крывавіць рана, дык мы пашлём па лекара, ён у аптэчцы». «Эх, браце», ксёндз сказаў, «тут не да месца спрэчцы. Калі б і ўсе ўрачы з Літвы былі сабраны, не ўратаваць. Крывавяцца другія раны, атрыманыя мною бітве пад Іенай. Цяпер і дактарам не саўладаць з гангрэнай. Я раны зведаў розныя, пасведчыць цела, а гэта рана з ран, на ёй кроў счарнела. Пара збірацца ў вырай. Лекар не парадзіць, калі ўжо смерць па галаве касою гладзіць. Ты, пане ключнік, прабачай за ўсю затрымку. Я мушу скончыць да яе сухіх абдымкаў. Прадаць душы і быць перад народам невінаватым, хоць народ агульным сходам цябе кляймуе гэта здраднік і падлюга, адно з-за падазронасці ўжо заслуга любога. Каіна пячатку на сабе я насіў з пакутаю, а цэнцы ўсіх плебеяў быў здраднікам. Стараўся бокам абыходзіць мяне зямляк ці прыцель, а каб заводзіць знаёмства не хацеў ніхто. Калі ж на вочы трапляўся я сябрам сваім, з іх кожны збочваў. Адно хіба яўрэі ды з двароў сяляне яшчэ баяліся мяне і пры спатканні здымалі шапкі, а мінуўшы кожны скажа: «Потиху, гіцель з чорною душой, як сажа!» І колкі венчык здрадніка сляпіў мне вочы, гук слова вушы мне глушыў, у дзень і ў ночы мільгаў, як іскра, дзе б не быў я дома, у полі, нібы кругі ў вачах, калі ў нясцерпным болі душа заходзіцца. Здзек, ганьба без прычыны, бо я ж не быў прадажнікам сваёй айчыны. Чужынцы, ураднікі і царскія чынушы мяне ў хаўруснікі цягнулі, як за вушы, аддаўшы добры кус маёмасці гарэшкаў. Таргавічанам так жадалася ў прыпрэжку да кляч сваіх прыстройце мяне, сапліцу, але ў сваім сумленні чыстым адступіцца я не хацеў, хоць мог у парты стаць магнатам. Злы дух шаптаў: «Згаджайся, станеш ты багатым, паны вяльможныя перад табой пачціва забегаюць, пачнуць ліслівіць, і не дзіва, што шляхціцы, так званыя браты, захвоты пры выпадку б і здрадніку лізалі боты, бо ўсё даруецца, хто ўпішацца ў службісты да чужакоў. І ўсё-такі я сэрцам чысты застаўся да канца. Збягу адсюль даўмеўся. І дзе не пабываў, чаго не нацярпеўся, не інакш, як Бог святы лякарства мне падкінуў на пакаянны шлях ступіць і бернардынам замольваць цяжкі грэх. Іх, Эву з мужам, ваяводам па тым часе ў Сібір саслалі, там яна і знібылася, памерла. Перад выездам сваю пастушку пакінула нам дома Зосечку, дачушку, прасіла гадаваць. Не з роспачы ў любві, а пэўна з-за гардыні забойства я зрабіў. Пазней у Бернардыне пакорлівым таго былога задаваку ніхто не пазнаваў, прыкмет былых ні знаку. Пануры квестар, прозвішча чамусь ці робак, нібы чарвяк, які хаваецца ў вантробах, усё нядобрае, што я лічыў віною перад айчынаю, самааддана мною, было аплачана крывёй у многіх бітвах, у беззаганнасці паводзін і малітвах. Жыў толькі ёю, бараніў, а як, не варта мне гаварыць, жыццё сваё не раз на карту я ставіў за яе не дзеля ўласнай славы, дзеля яе дабраў пабоішчы крывавым. На ўра пад кулі кідуўся, на шаблі, пікі. Не час мне весці гучным подзвігам падлікі. Мілейшыя былі мне подзвігі заўсёды, зусім бязгучныя, дзеля дабра, свабоды, дасягнутай цвёрдай вытрымкай, цярпеннем. Не раз я ў потайкі здалёку з-за кардону пракрадваўся ў Літву, загады з легіёнаў прыносячы сваім, збіраў матэрыялы аб войсках ворага, настроях і памалу паўстанне рыхтаваў. Мяне на ты начамі пад Галічам апазнавалі галічане, а ўжо ў Вялікапольшчы я быў свой усюды. Чэз год у Прусіі пры тачцы ад прастуды ледзь не загінуў на этапах у праклятай Сібіры, аж пакуль не збег адтуль да хаты. Пасля на катарзе ў шпільберскай цытадэлі марылі голадам аўстрыйцы, там марнелі паўстанцы ўсіх плямён. І вось па боскай волі я цудам вырваўся сюды, дзе ўжо ніколі не спадзяваўся быць. Сярод свайго народу з ім развітаюся цяпер я назаўсёды, як толькі прычашчуся. Хто знае, можа, мне і тое грэхам стане, што я заўчасна шляхту збурыў на паўстанне. Але намер мой сцяг з пагоняй у краіне хай першым двор сапліц ва ўсёй Літве паднімі рукамі ўсёй маёй радні ўрачыста. Здаецца, быў апраўданы задумай чысты. Ты прагнуў мне адпомсціць. Помсці, калі мала таго, што ўжо зрабіў, твая рука трымала, твой меч, хоць воля боская ім кіравала, і ты рассек усе мае задумы, планы, якія я ўвесь век выношваў апантаны вялікай мэтай, пеставаў яе як матку, сваё адзінае любімае дзіцятка. Ты ж на вачах забіў яе, і ўсё-ткі я дарую. А ты прабачыць Бог абодвум, гавару я, сказаў Гервас. Калі жадаеш прычасціцца, меч не ўзніму я, вось гатоў перакрысціцца. Не лютаранін я і не схізматык верай, але я ўсё ж міласэрны ў поўнай меры да цяжка раненых. Іх дабіваць не гожаш, вялікі грэх. Табе нічым не дапаможаш, памрэш, але пакуль яшчэ ты слухаць можаш, паслухай, можа, ўсцешышся перад скананнем. Калі мой пан упаў на ганку ў той ранні, я, схіліўшыся над ім свой меч крывёю, у знак помсты змочваў і пакляўся, што з табою распраўлюся, то ён абвялую рукою твой бок махнуў і быццам крыж перад сабою ў паветры прачарціў, а то быў знак вас, пане, што ён табе, свайму забойцу, дараванне дакляраваў. Я зразумеў, што крыж той значыў, але маўчаў, бо меў намер зрабіць іначай. Стаміла Яцака Гервазава прызнанне. Ён ціхенька ляжаў у забыцці, маўчанне душыла ўсіх, чакалі, што вось-вось пад'едзе плябан з прычасцем, мабыць, затрымаўся недзе. Але чуваць, уз'ехала на двор падвода, і хтосьці ціха ў дзверы стукнуў гукам коду. Зайшоў, але не той, каго чакалі ў доме. На від яўрэй, бурнос, скамечаны ў саломе, абтупаў боты і дастаў пісьмо з халяўкі, а позірк шнарыў, дзе ж галоўны ў доме яўкі. Ён быў у ложку і рукой ледзь-ледзь пакратаў, узяў пісьмо і перадаў спакойна брату, шапнуўшы з выдыхам: «Чытай». Усіх забрала цікавасць. Ліст ад Фішара, шэф-генерала са штаба польскай арміі, дзе першым тузам быў свой Літвін, князь Панятоўскі Юзаф. Суддзя пры свечцы сеў ларнет на носе, пачаў чытаць. А генерал-аншэф даносіў, што імператорскі савет на пасяджэнні зацвердзіў шчараней прынятае рашэнне Расіі аб'явіць вайну. Рашэнне гэта цяпер Напалеон апавяшчае свету адкрыта. Ён і сім склікае генеральны ў Варшаве, каб на сейме свой праект вербальны аб уз'яднанні ўсіх зямель Літвы з каронай зрабіць рэальнасцю і акцыяй законнай. Грамнічку, прыціскаючы да сэрца хворы, падняў надзеяй вымытыя вочы ўгору і вымавіў пра слёзы: «А цяпер, мой Божа, прымі слугі свайго дух пакаянны з ложу свае нябесныя бяскрайнія абшары». Усе прыкленчылі, апусцілі твары. І тут званок пачуўся ў сенях ля парога, знак, што прыбыў плябан з дарамі пана Бога. А ўжо і паначы было. Світанне змяняла з узыходам сонца ранне, праменне. Дыяментавыя стрэлы, пранікшы праз акно, найперш сустрэлі сафы ўзгалоўя, на якой мужчына ляжаў і спаў з адкрытымі вачыма. Упалі золатам на лоб, на скроні, і ён свяціўся ўвесь, нібы ў кароне. Кніга 11, год 1812. Змест: вясна штосьці вяшчуе, уступленне войскаў, імша, афіцыйная рэабілітацыя добрай памяці Яцыка Сапліцы. З размовы Герваза з Пратасам можна прадбачыць скоры канец працэсу. Залёты Улана да дзяўчыны. Уладжваецца сварка з Закуцага і Сокала. Госці збіраюцца на банкет. Правадыроў знаёмяць з парамі маладых. О год, празваны ў нас і надзвычайным, і векапомным годам ураджайным, а для салдат ты быў ваенным годам, дагэтуль пра цябе твае нягоды расказваюць, спяваюць, бо Літве ты прышэсце прадвяшчаў, калі камета з'явілася, народ чакаў, што ж будзе, сканчэнне свету ці пры нейкім цудзе здзяйсненне запаветнай мары воля. Калі жывёлы выганялі ў поле, На першы выпас рунь, валы, каровы не з месца, і на ўсіх падвор'ях ровам роў згаладалы і схуднелы статак. На выган глянеш, на прырэз надатак, ляжыць худобу покат, і травіца не вабіць, тык заморкаў пажывіцца. Ратай, пракладваючы баразёнку за плугам цесакой, не нокаў звонка нахілага каняку ці на пару валоў, маўчаў зацята, а на твары пячаць задумы час ад часу кіне на захад позірк, уздыхне, паміне, здагадвайся, адтуль чагось чакалі. Над полем ключ за ключам пралеталі то журавы, то гусі, трывожна сачыў за выраем вясковец кожны, што ж ён вяшчуе. Бусел вунь на хвоі, узмахам крыл дварышча радавое, сваё гняздо абняў, як белым сцягам. Прыджгаў з вандроўкі ўжо і драч бадяга, і ластаўкі пад вільчык за старонка ўляцелі ў хаткі з лепкі, чутна слонка перад змярканнем цягне ў лесе цягу. Курлыканне з-пад хмар па ўсім абсягу не замаўкае з вечара да рання. Да часнага птушынага вяртання не могуць вытлумачыць ні старыя, ні старажы ў дварах, адкуль якія грамы і буры без пары да часу прыгналі ў родны край яго акрасу. Ды вось і пеўнікі глыбінкі краявідаў зацьмілі каляровым пер'ем розных відаў і кулікоў і разнастайных турухтанаў, між пік штандарамі мяцёлкамі султанаў спярэсцілі пагоркі, рушаць у даліны уланы, раць уланская за ёю як лавіны, жалеза, медзі, бронзы, гаўбіцы, марціры, а там з лясоў плывуць стралкі і кірасіры, рэзерв, абозаў тых лічы, саб'есся з ліку, як ля мурашніка, які разрыты дзіка мурашак, рух і рух. На поўнач, вось напрамак часовых падсуседзяў, што да родных брамак, расчыненых паходам, рушылі з чужыны ў абдымкі, так чакаўшы іх усіх айчыны. Іх сустракаюць ружамі і ў дзень у ночы цераз палі, праз пушчы, гаркае грукоча паток паходу, дзе ні глянь дымы пажараў і ўздрыгі цвердзі, як ад грамавых удараў. Вайна, вайна! Па ўсёй Літвеці заставаўся такі спакойны кут, дзе яшчэ не разлягаўся твой гул. Мядзведзічы лясныя ў глухамані, патомныя лаўцы, прыгонныя сяляне, якіх дзяды, бацькі век векавалі ў веры, што акрамя бязмежных пушчы ў пушчах звера на белым свеце больш нідзе няма нічога, лічылі перуны з нябёс гразою Бога ўсім грэшным, а віхор гульнёй нячыстай сілы, з чужых, апроч ляснічых, з малку да магілы не бачылі нікога, жахам пазіраюць на заравы ўначы. Няўжо лясы палаюць і нетры вухаюць? Снарад, не ўцяўшы цэлі, патрапіў сасну, і лапкі парадзелі, ствол зломан да камля. Пушчанцы зразумелі, што нешта дзеецца. Цар пушчы барадаты, асілак зубр, узняў загрывак свой кашлат, і ў здзіўленні нешта чмякнулася ў мох, са свістам шыпіць і круціцца, і чад гарэлым лістам, тут раптам выбух, свіст і гул раскатам грому. Ён падбрыкнуў, раўнуў, гайсае з буралому, нібы падсмалены, не параўнаны ў спрыце схавацца ў гушчары, калі шчэ там укрыцце. Вайна, а дзе і з кім? Таго не разабраўшы, капае моладзь зброю, стрэльбы, яхташы, а маткі паўтараюць чутае замбона: «З Наполеонам Бог, і нам з Наполеонам! Ой, вясна той год была табе, мой краю, вяшчункую вайны і шчодрага ўраджаю, цяжарную надзеі, што ўжо блізка мэта, каму пашчасціла тады ўсё бачыць гэта, і ў кветені лугі, і жыта красаванне, і фэст на вуліцах, і ў потай хваляванне, што ж будзе, той яе запомніць да магілы. Яна і мне з'яўлялася вяснянкай мілай, няволю зведаўшы, я і цяпер смуткую, што на вяку спазнаў адну вясну такую». Сядзіба Сапліцоўскай якраз стаяла ўзбоч шляху, па якім абодва генералы, князь Юзаф з каралём Вестфальскім, братам родным Наполеона, праз Літву заняўшы Гродна і Слонім, рваліся к Дняпру па крайняй меры. Ды тут прыспеў загад з галоўнай кватэры 3 дні адпачываць палкам і ўсім брыгадам. У польскім корпусе тым князевым загадам ніхто не быў здаволены. Забыўшы стому, усім хацелася хутчэй дайсці дадому. Штаб князяў поблізу ўзяў двор і сад вялізны, а ў Сапліцове стаў абоз, калі прыблізна лічыць на вока шабель, мабыць, 1040. Штабам князевіча прыйшоўся па надворак. Дзесь там спыніліся штабамі сам Дамброўскі, Гедройц з Грабоўскім і нарэшце Малахоўскі. Дабраліся ўначы, і кожны на біваку, дзе быў, там лёг, і праз хвіліну хроп са смакам. Змарыліся ж на смерць на маршы. Паставыя і ў замку, і ў дварэ стаяць, як нежывыя перамагаюць стому. Ціша ў наваколлі, і толькі ля кастроў падчас чутны паролі. Сон аблажыў усіх. Паны ў бакоўкі сені пайшлі бо генералам спальні, а на сене служылыя, і толькі войскаму не спіцца, як спіцца ў калясе па доме мітусіцца, задумаў хлебасол такі банкет наладзіць, каб ім не толькі ўсім правадырам уладзіць, а і навекі двор гасцінны Сапліцова праславіць у вачах заможнікаў мясцовых. Не жарты, заўтра ж свята будзе тут двайное. Сустрэча ўсіх сваіх, што вернуты вайною, дадому, а таксама храмавае свята ў капліцы, дзе суддзя ў пачэснай ролі свата пры шлюбах мае быць. А маладых 3 пары, падумаць толькі, дзед з турбот змяніўся ў твары, аж 3 вяселлі, і ў банкеце сам Дамброўскі даў згоду ўдзельнічаць і нават па-сяброўску шапнуў, што за гады туляння па замежжы нідзе не каштаваў сапраўднай польскай ежы. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.